Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Önceki derslerimizde Bakara suresinin 176. ayeti kerimesine kadar okumuştuk. Rabbi Zülcelalimizin okuduğumuz ayetler içerisinde kıbleden bahsettiğini, 16-17 ay kadar Kudüs'e dönüldüğünü, fakat tekrar yine Allah'ın emriyle, buyruğuyla Kabe'ye, Mescid-i Haram'a dönüldüğünü öğrenmiştik. Bugünkü okuyacağımız 177. ayetten itibaren bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Gerçek erdemlilik, gerçek Müslümanlık, sevap veya hayra ulaşmak, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmekle ilgili değildir. Şimdi herkes ben de namaz kılıyorum, ben de camiye gidiyorum diyor. Hayatına bakıyoruz müşrik. Allah ve Resulünün tarifine göre adam dört dörtlük müşrik ama ben de camiye gidiyorum. Ben de Kabe'ye dönüyorum, ben de şu kadar hacca şu kadar umreye gittim diyor. Allah da diyor ki bu ayet-i kerimede gerçekten camiye gitmek, gerçekten kıbleye yönelmek, Kabe'ye yönelmek Müslüman olmayı gerektirecek bir iş değildir. Gerçek erdemlilik, gerçek Müslümanlık, sevap ve hayra ulaşmak, yüzünüzü doğuya, batıya, güneye, kuzeye çevirmekle ilgili bir şey değildir. Ama velakinnel birra, gerçekten bir, gerçekten iyilik, gerçekten iyi Müslümanlık, kaliteli Müslümanlık nedir? Gerçekten hayra ulaşmak nedir? Allah'ı razı etmek nedir? Allah'a ve ahiret gününe inanmaktır. İnancımızın temelleri sayılıyor. İnanacağımız amentümüzün özellikleri sayılıyor. Sıralaması yapılıyor. Neye inanacaksın? Sadece camiye gidip kıbleye dönmekle iş bitmiyor. Hayatın müşrikçe devam ederse camiye gitmenin sana faydası yok. Kıbleye dönmenin faydası yok. Hayatında müşrikçe tavırlar varsa onları da muvahhid bir Müslüman şekline çevirmelisin. İşte Rabbimiz velakinnel birra, gerçekten gerçek Müslümanlık, hakiki Müslümanlık nedir? Men amene billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe inanmak demektir. Allah'a inanmak ne demek? Ayarı Allah'tan almak demektir. Allah ne dediyse odur benim yapacağım. Allah neden yasakladıysa benim ondan kaçmam gerekir. Bu inanç üzere olmak Allah inancının kişide tevhidi boyutta oluştuğunu gösterir. Sadece beş vakit namazda, senede bir ay oruçta Allah'la beraber ol, ondan ayar al. Onun dışında hayatını ayarlayan başka kişiler, kurumlar, kanunlar ve düzenlemeler olsun. Olmaz böyle şey. Hayatın her noktasında, her anında 7'den 70'e Müslümanım diyenlerin hepsinde sabah yataktan kalktığı andan itibaren tekrar yatacağı ana kadar ki bütün yaptığı işlerde Allah bu işe ne diyor, Allah bu iş hakkında hükmünü nasıl vermiş, ne yapmalıyım şeklindeki soruya Allah böyle emrettiği için yapıyorum, yasakladığı için bundan kaçınıyorum demek şeklinde olursa kişi gerçekten Allah'a inanmış olur. İkincisi, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, ahiret gününe de iman etmesi gerekir. Allah'a iman ettik, ayarı Allah'tan alıyoruz. İyi ama bir de ahiret günü var bu işin. Değişik boyutu var. Bu dünyada yaşadık 50, 60, 70, 80 sene. Buradaki yaptığımız işlerin, buradaki yaptığımız kullukların mutlaka karşılığını orada göreceğiz. Ahiret inancı da Müslümanın devamlı gözünün önünde olan bir inanç. Ahiret inancı olan kimse yalan söyleyemez. Ahiret inancı olan kimse sahtekarlık yapamaz. Ahiret inancı olan kimse kimseyi aldatamaz. Çünkü orada hesap var. Çünkü orada karşılığını görme var. Yaptığı işlerin hepsinin karşılığı görülecek. Kişi Allah'a iman edecek. Ahirete de iman edecek. Vel melaiketi meleklere de iman edecek. Nesine iman edeceğiz meleklerim? Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bize tarif edildiği şekilde meleklerin vazifeleri, görevleri neyse onlara iman edeceğiz. Kitabımıza bakıyoruz. Değişik meleklerden bahsediliyor. Dört büyük meleği biliyoruz. Bunlar Cibril yani Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil. Bunların yanı sıra başka görevli melekler de var. Muhafız melekler dediğimiz koruyucu melekler var. Evet, insanlığın istifadesine, insanlığın bağışlanması için dua eden melekler var. Dünyadaki kevni işleri yapan, yani yağmur, kar gibi, rüzgar gibi hususları ayarlayan melekler var. Kitabımızda Rabbimizin bize bildirdiği, bizim hesabımızı tutan Kiramen Katibin isimli melekler var. Bunlar devamlı kayda geçiyor. Rabbimizin bildirdiği ölçüde meleklerin de varlığına inanacağız. Melekler var mı? Var. Ne iş yaparlar? Allah'ın verdiği görevden santim dışarıya çıkmazlar. Allah'ın verdiği görevi onlar harfiyen yerine getirirler. İşte böyle bir gözümüzle göremediğimiz fakat Allah'ın bize bildirdiği nurdan yaratılmış meleklerin varlığına da inanmak mecburiyetindeyiz. Evet. Vel melaiketi meleklerin de varlığına inanacağız. Meleklerin de var olduğunu kabul edeceğiz. Vel kitabi kitaba da inanacağız. Allah kitap göndermiş. Allah peygamber göndermiş. Gönderdiği bu kitabın içerisindeki bütün hükümler, yapılması gerekenler yapılacak, kaçınılması gerekenlerden de kaçınılacaktır. İşte gönderilen kitaba göre hareket etmek budur. Kişi kitabın ilk sayfasındaki Fatiha'dan, Elhamdülillahi Rabbil Aleminden başlayarak son sayfasındaki minel cinneti ve nasa kadar Allah'ın tüm emir ve yasaklarına riayet etmek mecburiyetindedir. Çok iyi, çok hoş bu kitap ama içerisindeki birkaç ayet hariç hepsini kabul ediyorum ben diyemez kimse. Hepsini kabul etmek mecburiyetindedir. Birkaç tanesini dışarıya çıkaramaz. Çıkarırsa ne olur? Müşrik olur. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ نَعْمَلُكَ Şirke koşarsan, şirke düşersen, Allah'la birlikte başka kanun koyucular da tanırsam, bütün amellerin boşa gider diyor Rabbimiz. Öyleyse hiçbir zamanda ve hiçbir zeminde. Gönderilen kitabın hiçbir hükmünü reddedip, pek çok hükmünü kabul ettik demek suretiyle bir Müslümanlık modeli yoktur ve olamaz. Ama kimileri bazı tekliflerle ortaya çıkıyorlar. Kimi kafirler, koskoca kafirler ortaya çıkıyor. Kur'an'dan 300-500 kadar ayetin çıkarılması gerekir. Bu 21. asrı ayak bastığımız şu dönemde bunların uygulanması mümkün değildir. Bunlar çıkarılırsa belki hayata uygulanabilir diye Kur'an'dan 300-500 ayetin çıkarılmasını teklif eden kafirler var bugün toplumda. Hatta bu teklifle ortaya da çıkıyorlar. Rabbimize diyor ki kitaba inanacaksın. Başka çaren yok. Müslümanım diyorsan benim gönderdiğim kitaba inanmak mecburiyetindesin. Müslümanım diyorsan gönderdiğim kitabın başından sonuna kadar her tarafını kabul etmek mecburiyetindesin. Ve nebiyyin peygamberlere de inanacaksın. Gerçek Müslüman olmak istiyorsam ben ayarımı başkalarından alırım. Peygamber 14 asır önce gelip geçmiş bir kimsedir. Yani entari mi giyeceğiz, yani deveye mi bineceğiz diye peygamberi bir kenara atamazsın. Kitapla birlikte peygambere de inanmak mecburiyetindesin. Kur'an'la birlikte peygamberi de kabul etmek mecburiyetindesin. Çünkü o peygamber, o Kur'an'ın nasıl yaşandığını gösteren biridir. 23 yıllık hayatı boyunca Kur'an'ı yaşamıştır o bilfiil. Aciz olmasına rağmen, zayıf olmasına rağmen, güçsüz olmasına rağmen, insan olmasına rağmen bu Kur'an'ı yaşamıştır o. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından Hazreti Ayşe'nin yanına birkaç sahabi geliyor. Ey Allah Resulü'nün hanımı, annemiz Ayşe, Resulullah'ın ahlakından bahseder misin bize biraz? Bahset de dinleyelim. O da diyor ki, siz Kur'an okumaz mısınız? Evet okuruz. İşte onun ahlakı Kur'an'dan ibaretti. Peygamberimiz bu Kur'an'ın tamamını yaşamış. Hacca nasıl gidilir göstermiş. Oruç nasıl tutulur göstermiş. Namaz vakitleri nasıldır, rekatları nasıldır göstermiş. Hepsini göstermiş. Aile yapısı, nikah nasıldır, boşanma nasıldır hepsini göstermiş. İşte biz kitapla birlikte, ayetlerle birlikte peygamberi ve hadisleri de kabul etmek mecburiyetindeyiz. İyi ve kaliteli bir Müslüman olabilmek için. Ama bitmedi. Devam ediyor. Ve atel mâle alâ hubbihi. Evet. Kişi Allah'a iman edecek, ahirete iman edecek, meleklere iman edecek, kitaba iman edecek, peygamberlere de inanacak. Ayrıca Allah'ın kendisine verdiği malı ne kadar kıymetli de olsa, ne kadar sevse de bir başkasıyla paylaşabilecek, verecek. Zekat da verecek bu kimse. Malını bir başkasıyla paylaşabilecek bu kimse. Malını verecek. O çok sevdiği kıymetli malını, kıymetli parasını da bir başkasına verebilecek. Bu verebileceği kimseler zevil kurba, yakın akraba olacak. Çünkü kişi kendi akrabasını daha iyi tanır. Ben uzakta olduğum için onu zengin tanırım. Ben uzakta olduğum için onu varlıklı biri bilirim ama yakın akrabası onun gelirini, onun yediğini, içtiğini daha iyi bilir. Dolayısıyla yardım yakın akrabadan başlayacak. Ve atel mâle alâ hubbihi zevil kurba. Yakın akrabadan başlayacak, sonra velyetâmâ. Yetimler, kimsesizler, garipler, öksüzler başı okşanacak. Bayram geliyor, kendi çocuğuna hediye alıyor. Kendisine elbiseler, ayakkabılar alıyor. Yetimlerin başını okşamıyor, olmaz böyle şey. Aynı mahallede, aynı sokakta oturacağız. Biz bayramlarda değişik kıyafetlerimizi giymek suretiyle ortaya çıkacağız. Yetimlerin başı okşanmayacak, onlara elbise, ayakkabı alınmayacak. Mutlaka kaliteli Müslüman olabilmek için, gerçekten hayra ve iyiliğe ulaşabilmek için kişinin kendi sevdiği malından yakın akrabasına ve yetimlere de harcaması gerekiyor. Daha vel mesakin, miskinlere de. Kapımızı çalan herkese para vermek mecburiyetindeyiz. Veya nemiz varsa ondan vermek mecburiyetindeyiz. Ama bu işin ticaretini yapıyor, alışkanlık haline gelmiş. Ben bunu bilirim, 30 senedir yapar. Bizim vazifemiz vermektir. Allah rızası için bir lokma diyene bir lokma bedeli veya bir hurma bedeli vereceğiz. Çünkü aleyhissalatü vesselam buyurur ki, bir hurmayla, yarım hurmayla da olsa ateşten kendinizi koruyun. Hiç belli olmaz. Belki de o esnada, belki de o anda iyi niyetle verdiğimiz o yarım hurma veya bir lokmalık para veya lokmanın mukabilinde Allah bizi affedebilir, bizi bağışlayabilir. Kapımıza gelene de mutlaka 3-5 kuruş yarım ekmek parası, çeyrek ekmek parası vereceğiz. Mecburuz buna. Ama onun dışında yakın akrabandan veya yetimlerden veya yakın tanıdığın kimselerden gerçek ihtiyaç sahibini bulduğun takdirde de ona da bir ton odun, bir ton kömür, bir çuval un, bir teneke yağ alabilirsin. Gerçek fakiri, yakinen tanıdığın fakiri bildiğinde, bulduğunda bu şekilde ona 100 milyon, 200 milyon, 300 milyonluk yardım edebilirsin. Ama kapına gelen miskin veya fakire de mutlaka bir şey vermek mecburiyetindesin. Yarım hurma kadar bile olsa. وَبْنَ السَّب۪يلِ Sokakta kalan kimse, yolda kalan kimseye de yardımcı olmalısın. Zengin dahi olsa, birisi yolda kalmış ise ona yardım edilmeli. Parası yok, çaldırmış, memleketine gidecek kadar parayı verip biletini alıp otobüse bindirip göndermek gerekiyor. Yolda kalmanın ne olduğunu yolcular bilir. Yolda kalmanın ve parasız olmanın ne olduğunu bugün yolcular bilir. Bundan 50 sene, 100 sene evvel daha iyi bilinirdi bu. Bugün insanlar cep telefonu kullanıyor. Bugün bankalarda veya postanelerde anında para birkaç dakika içerisinde eline ulaşabiliyor. Belki mümkün olabilir. Para isteyebilirsin, çıkarırlar. O parayla yoluna devam edersin ama cep telefonunun veya postanenin, bankanın olmadığı bir yerde yolda kalmış bir kimse varsa, sıkıntıda olan bir kimse varsa, memleketinde zengin, varlıklı olmasına rağmen yolda kalmış bu kimsenin de gönderilmesi gerekir. Memleketine kadar onu ulaştırabilecek bir meblağ, bir para ona da verilmelidir. Evet. Ve sâiliğin isteyenlere de. Kimileri avucunu açıyor, Allah rızası için diyor. Ona da mutlaka verilecek. İsteyen kim olursa olsun, Ben onu tanırım. Kaç yıldır yapar bu işi. Ben ona vermem. Bir berikinen için vermiyorsun? Onu da koskocaman adam gitsin amele pazarına. Peki şuna ne için vermedim? O da bir koca bulsun diyor. Ona da ondan vermem. Herkese bir bahane dolayısıyla kimseye vermemiş oluyor. Rabbimize diyor ki verilmesi gerekenlere mutlaka verin. İsteyicilere verin. Yolda kalmışlara verin. Fakirlere, miskinlere verin. Yetimlerin başını okşayın. Yakın akrabanıza verin. En sevdiğiniz malınızdan yakın akrabanıza da verin. Peygamberlere inanın, kitaba inanın, meleklere inanın. Ahiret günün varlığına inanın. Allah'a da inanın diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Devam ediyor. Ve firrikab. Boyunduruk altında bulunan kimseleri yani köleleri de o boyunduruktan kurtarın. Köle var mı bugün? Hem de pek çok. 150, 200, 250 milyon liraya çalışan nice köleler var. Hatta 12 saat, 13 saat çalıştırıyorlar. Verdiği parayı, bir ayda verdiği parayı kendisi bir saatte harcıyor ama ona bir ay çalıştırıyor, o parayı anca veriyor. Bu tip köleler elinde mesleği olmasına rağmen, sanatı olmasına rağmen imkansızlıktan dolayı o kimsenin kulu kölesi durumunda. Evet, bugün de böyle köleler var toplumda. Bunların da kurtarılması gerekir. Kölelikten kurtarılması gerekir. Kendi özel iş yerine veya iş hayatına atılması gerekir. Bu verdiğim bir örnek sadece. Buna benzer nice örnekler var bugün toplumda. Sanayilerimizde, organizelerde, çarşıda, pazarda nice köleler var kurtarılması gereken. Bağından kurtulması gereken nice köleler var. Ağlıyor adam, çoluk çocuk sahibi. Çalışıyorum, mecburum, başka çarem yok. İş bulamadığım için bu paraya burada devam ediyorum diyor. İş bulsa gidecek ama yok. O da sıkıyor. İstersen çalış, istemezsen zaten piyasanın durumu belli diyor. Bu tip köleler toplumda var. Bunların da boyunduruktan kurtarılması gerekir. Daha devam ediyor Rabbimizin iyi Müslüman olmak, güzel Müslüman olmanın nasıl olacağı tarif ediliyor. Okuduğumuz Bakara suresinin 177. ayeti kerimesinde. Evet. Ve akame salah ve ate zeka. Namazı da devamlı kılacak. Dininin direği olan namaz, Müslümanın devamlı kılması gereken işlerden olacak. Çünkü kişiyle küfür arasında namaz vardır. Kişiyle şirk arasında namaz vardır. Kişi namazını kılmazsa küfre ve şirke düşer. Hadis-i şerifleri kesindir ve nettir. Dolayısıyla namazını da 5 vakit kılacak. Uyuyakaldıysa uyanınca kılacak. Bayıldıysa ayrılınca kılacak. Onun dışında savaşta olsa kılacak, hastanede yatsa kılacak, her halükarda namazı da kılacak Müslüman. Bitmedi, devam ediyor. Rabbimiz açıklamaya devam ediyor, anlatmaya devam ediyor. Ve ate zeka, zekatını da verecek. Malının 1/40'ını, %2,5'unu da verecek. Mutlaka zekat da verilmesi gereken Allah'ın emirlerinden biridir. Zekatını da verecek. Birileri diyor ki, ben namaz kılmayı severim ama zekat vermeyi sevmiyorum. Namazın yerine, zekatın yerine ben çok namaz kılsam olur mu diyor. Olmaz. Hepsinin yeri ayrı. Allah zenginlik nimeti de verdiyse sana, zekatı da mutlaka vereceksin. Evet. Vel mufune bi ahdihim izâ ahedû. Verdikleri sözde de duracak Müslüman. Esnaf ise duracak verdiği sözde, senedi ve çeki gününde ödeyecek. Memur ise sözünde duracak, gününde maaşı alır almaz kirasını ve borcunu ödeyecek. Hangi meslekten, hangi iş kolundan olursa olsun verdiği sözü mutlaka tutacak. Parayla alakalı söz de olabilir. Filan gün, filan saatte, filan yerde buluşalım, filan yere gidelim. Yok, bekliyorsun, yok. Bir saat bekle, yok. İki saat bekle, yok. Aradan birkaç gün geçince görüşüyorsun. Ne oldu, o gün gelmedim. Unuttum ya diyor. Olmaz. Parmağındaki yüzüğü mü değiştireceksin, saati mi değiştireceksin, avucuna mı yazacaksın, bloknotuna mı yazacaksın ve unutmayacaksın. Müslüman verdiği sözde de duracak. Paraya bağlı söz veya bu şekilde misal verdiğimiz şekildeki sözde de Müslüman duracak, verdiği sözü de yerine getirecek. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Başına gelen her türlü sıkıntı ve sözde. Felaket olabilir, zorluk olabilir, sıkıntı olabilir. bu anlarda da sabredecek. Hastalıkla, değişik sıkıntılarla imtihana tabi tutulabilir. İşte bunlar fil be'sâ'i ve darrâ'i ve hînel be's. Her türlüsü insanın başına gelebilir. Trafik kazası olabilir, hastalık gelebilir, çoluk çocuğuna gelebilir, kendisine gelebilir, hanımına gelebilir, evi sel felaketiyle, depremle yok olabilir gibi akla hayale gelmedik dünyevi imtihan vesileleri. Bunların hepsi insanın başına gelecek ve bunlara da vessabirine sabredecek kişi. Ufacık baş ağrısından, diş ağrısından, böbrek ağrısından tutun, en büyük felaketlere varıncaya kadar hepsi imtihan dünyasının insanlara verilen sabredecek mi etmeyecek mi şeklindeki deneme vasıtasıdır hepsi. Evet, kişi bunları bu şekilde yaparsa ulaikellezine sadaku ve ulaikehumul muttequn. İşte bunlar gerçekten işiyle, sözüyle, eylemi bir olanlar bunlardır. Gerçekten Allah'a, peygambere, ahireti tasdik eden bunlardır. Gerçekten yollarını Allah'ın kitabıyla bulanlar işte bunlardır diyor Rabbimiz bu okuduğumuz Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde. Okuduğumuz bir ayet. 25 dakikadır konuşuyoruz. Sadece bir ayet. Tekrar ayetin mealini veriverelim ve 178. ayete geçelim. Rabbimiz buyurur ki: "Leysel birra en tuvellu vucuhakum qibala'l meşrik ve'l mağrib." Yönünüzü doğuya, batıya, kıbleyi Kudüs'e veya Kabe'ye çevirmek mesele değildir. O tarafa dönüyorum, ben de Müslümanım demek mesele değildir. Sadece dönmeyle Müslüman olunmaz. Sadece kıbleye yönelmeyle Müslüman olunmaz. Velakinnel birra, lakin iyi Müslüman olmak, kaliteli Müslüman olmak demek şudur: men amene billah, Allah'a kendisini tanıttığı şekilde iman edeceksin. Gafurdur, rahimdir diyebileceksin. Arkasından şedidul ikab, yani cezası çok şiddetli olandır. Azizün züntikam, intikam alıcıdır şeklinde de bileceksin. Allah'ı kendisini tanıttığı şekilde tanıyacaksın. Vel yevmil ahir, ahiret gününün varlığına inanacaksın. Hesabın olduğuna, terazinin olduğuna, bütün insanların sevap ve günahlarının tartılacağına inanacaksın. Vel melaiketi, meleklerin varlığından haberdar olacaksın. Onların yapıp ettiklerini bileceksin. Vel kitabi, kitaba da başından sonuna kadar inanacaksın. Ve nebiyyine, peygamberleri de kabul edip örnek alacaksın. Ve atel mâle alâ hubbihi zevil kurba vel letâma vel mesâkin ve ibn-i sebîl. Yolda kalmışa, miskinlere, fakirlere, fukaraya, yetimlere ve yakın akrabaya da çok sevdiğin malından mutlaka vereceksin. Ve sâiline, dilencilere vereceksin. Ve firrikâb, kölelerin boyunduruk bağlarından kurtarılmasına o sana verilen malla yardımcı olacaksın. Ve ikâmes salâh, namazını dosdoğru devamlı kılacaksın, kıldıracaksın. Ve âtez zekâ, zekatını vereceksin. Vel mûfûne bi ahdihim, verdiğin sözde duracaksın. Çekini, senedini gününde ödeyeceksin. Borcun varsa dediğin günde mutlaka vereceksin. Ve sâbirîne fil be'sâ'i ve darrâ'i ve hînel be's, her türlü felakete, sıkıntıya karşı sabırlı ve dirençli davranacaksın. İşte böyle olur isen, ulaikellezine sadaku, Allah'ı ve peygamberi tasdik etmişsin demektir. Doğru kimsesin demektir. Ve ulaikehumul muttequn, gerçekten yolunu kitapla, Allah'la, peygamberle bulan kimse demektir. Buyuruyor Rabbimiz bu okuduğumuz Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde. 178. ayet: "Ya eyyühellezine amenu, kütübe aleykümül kısasu fil katla, el hurru bil hurri, vel abdu bil abdi, vel ünsa bil ünsa, femen ufiye lehu min ahihi şeyun, fettiba'un bil maruf, ve eda'un ileyhi bi ihsan, zâlike takfifun min rabbiküm ve rahmetun, femen i'tedâ ba'de zâlike felehu azâbun elîm." Ey iman edenler! Öldürme olaylarında adil karşılık olan kısas size farz kılındı. Bir adam mı öldürdün, sen de öldürüleceksin. Hapishanede 3-5 sene yattıktan sonra çıkmak yok. Mutlaka senin de cezan öldürülmedir İslam'a göre. Başka düzenlere, başka sistemlere göre hapishaneye atıyorlar. Müebbet hapis diyorlar. 18 seneye düşürüyorlar. Af çıkarıyorlar. 6 sene sonra babanı öldüren adam karşına dikiliyor. Ne oldu? Biraz af yasasından, biraz infaz yasasından, biraz da şundan şundan adam karşına dikiliveriyor. Ama Allah'ın kanununda caydırıcılık vardır. İşte Rabbimiz diyor ki: öldürme olaylarında en adil karşılık olan kısas size farz kılınmıştır. Hür kişiye karşı hür öldürülür. Benim babam sizin akrabanızdan birini veya oğlunuzu öldürdü ama bizim 5 tane kölemiz var. Onu verelim de onları öldürün yani olmaz. Mutlaka öldüren kişi ölecek. Yani biz babamızın yerine 3-5 köle versek olur mu? Olmaz. Köle için köle. Kadın için kadın mutlaka öldürülecektir. Yani benim annem çok kıymetlidir, değerlidir. Böyle bir kaza işlemiş. Annemin yerine bizim sülaleden falanları filanları versek olur mu? Olmaz. Mutlaka bu öldürme işini yapan kimse o öldürülecek. Dolayısıyla burada Rabbimiz bunları tasnif ediyor. Mutlaka öldürülmesi gerektiğini söylüyor, anlatıyor, duyuruyor bize. فَمَنْ اُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ Bununla beraber kim öldürülenin kardeşi veya velileri tarafından affedilirse, bizim kardeşimiz öldü, annemiz, babamız öldü, bir de bu arkadaşımız ölünce biz dünyada yerimiz bulacak değildir. Bir de onun ölmesine gerek yok, öldürülmesine gerek yok. Bu kardeşimiz de ölmesin, biz onu affediyoruz, bağışlıyoruz demek suretiyle öldürülen kimsenin varisleri, velisi, çoluğu, çocuğu affedebilir. Bu yetki verilmiştir onlara. Kısas vardır ama biz affediyoruz derlerse varisleri ve ölen kimsenin taraftarları affetme yetkileri de vardır. O zaman affedenin dinin öngördüğü diyeti istemesi, affedilenin de onu güzelce ödemesi gerekir. Biz sizin öldürülmenizi istemiyoruz. 100 deve mukabilinde sizin hayatta kalmanızı istiyoruz. Bizim diyetimizi verin. Tamam. Onlar da diyeti ben 30 sene içinde ödeyim diyemez. Durum müsait değil. Bunu şu kadar zamanda ödeyim. Durumu müsait olmayabilir. Olmayana mühlet vermek gerekir. O gün temin etmesi mümkün olmayabilir. Belli bir vade, belli bir zaman içerisinde de bu yapılabilir. Yani biz sizin babamızı öldürdüğünüz şahsı öldürülmesini istemiyoruz ama diyetimizi vereyim. Buna razıyız demek suretiyle öldürülen kimsenin taraftarları bu yetki kendilerine verildiği için bunu kullanabilirler. Ama bu diyetin kısa zamanda istenmesi veya zor duruma bırakılması da hoş değil. Karşılıklı anlayışla iki tarafın da razı olacağı şekilde ayarlanması uygundur. İşte bu neden oluyor böyle? Rabbi Zülcelal'imizin bize verdiği bir kolaylıkta. Zalike tahfifun min rabbikum ve rahme. Rabbinizin cezayı hafifletmesi ve acımasından dolayıdır. Yani ailenizden sizin de birinin öldürülmesini biz istemiyoruz. Madem öldürdünüz, bizim yerimiz bulanacak değil, sadece fidye bedelini verin ve bu iş burada bitsin derlerse, bu hafifletmeye, Allah'ın bu hafifletmesine her iki tarafta razı olursa, bu iş uygundur, doğrudur. Ama وَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَزَابٌ أَلِيمٌ Kim bilerek veya isteyerek hak ve adalet sınırlarını aşarsa ona da acıklı bir azap vardır. Biz çok kaliteliydi, zekiydi, uyanıktı, profesördü, falandı filandı. Dolayısıyla böyle bir adamın yerine sizin sülaleden 3 kişinin öldürülmesini isteriz. Böyle bir yetkileri yoktur. Veya çok kaliteli bir kimseydi, siz çok fakir bir kimsesiniz, sizden 5 kişinin öldürülmesini isteriz. Böyle bir şey yok. Adil ölçüler içerisinde Allah'ın verdiği kanun ve yasaya göre neyse onu istemek mecburiyetindedirler. Ona göre o sınırları aşmadan Allah'ın buyruğuna uymak mecburiyetindedirler. Kim bu sınırları aşarsa o da acıklı bir azaba çarptırılacaktır. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Evet, dinleyin. Ey derin kavrayış sahipleri! Adil karşılık kuralı olan kısasta sizin için hayat vardır. Nasıl hayat oluyor? Öldürülüyor ya adam. Bir adam öldürülüyor ama binlerce insan kurtarılmış oluyor. İslam'ın toplumlara hakim olduğu dönemlere bakıyoruz. Parmak sayısını geçmiyor öldürülen insan sayısı. Kısas yapılan insan sayısı parmak sayısını geçmiyor yüzyıllar içerisinde. Ama İslam'ın hakim olmadığı toplumlarda her gün öldürme işleri devam ediyor. İnsanlar hapishaneye konuluyor. 3-5-6 sene sonra tekrar çıkıyor. Tekrar kan davaları sürüp gidiyor. İslam ceza hukukundaki tüm cezalarda caydırıcılık vasfı vardır. Hırsızlık yapanın eli kesiliyor. Eli boynuna takılarak gezdiriliyor çarşıda pazarda. Bir de hırsızlık yapar mı bir başkası? Mümkün değil. Bir kişi bir kişiyi öldürürse kısas var. Kısas olacak, kendisi de ölecek. Onun için ölmeyi istemiyor, bir başkasını da öldürmüyor. Dolayısıyla kısas da sizin için hayat vardır. Nerede kısas uygulanırsa o toplumda hayat vardır. İnsanlar ölmezler, öldürülmezler. Kan davaları sürüp gitmez. Evet, Rabbimiz وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Böylece siz takva yolunu bulur, Allah'ın kitabına göre hareket etmiş olursunuz, buyuruyor. 180. ayet, Bakara suresi 180. كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّنَ الْمُتَّقِينَ Burada da vasiyetten bahsediliyor. İslam'ın vasiyet hukukundan da bahsediliyor burada bir nebze. Benzeri ayetler ve hadis-i şeriflerle vasiyet hukuku da fıkıh kitaplarımızda, hadis kitaplarımızda geniş bir bölüm yer edecek şekilde genişçe açıklanır. Burada sadece özü veriliyor, özeti veriliyor. Herhangi birinize ölüm yaklaştığında, eğer arkasında yeterli bir mal, servet bırakıyorsa, ana baba ve diğer yakın akrabalarına uygun şekilde vasiyette bulunması farz kılındı. Bu hayat programını Allah'ın kitabı ile belirleyenler için bir yükümlülüktür, bir farziyettir. Kişi sağlığında yapamamıştır, acilen yatağa da düşmüştür. Yapılması gerekenleri çevresindeki insanlara vasiyet eder. Ben şu evimi satıp şuraya verecektim veya şu camiyi yaptıracaktım, şu köprüyü inşa edecektim, hastalık daha çabuk yakaladı. Eğer ölürsem benim o malımla, o mülkümle bu köprüyü yaptırıverin, bu çeşmeyi bu köye bağlattırıverin şeklinde vasiyet edebilir, tavsiyede bulunabilir çevresindeki kimselere. Ama vasiyet etti, varislerin hepsi de bu vasiyeti duydular. Yazılı olarak da vardı veya sözlü olarak da hepsi duydular, dinlediler. Buna rağmen öldükten sonra adam mal tatlı, para tatlı, cazibeli. Hepsi vazgeçiverdiyse, inkar ediverdiyse, bu vasiyeti değiştirmek suretiyle, biz bunu vermeyiz, vaktinde kendi vereydi demek suretiyle, bu vasiyeti kim değiştirirse, işte burada da bir tehdit var. Bakara suresi 181, tehdit ayeti. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهْ Kim bütün bunları işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, o vasiyeti iptal ederse, imha ederse, duymadık canım öyle bir şey demediydi demek suretiyle kendisine kalacak 10 daire, 5 daire, 20 daire, 50 dönüm araziden dolayı arazinin fazla kalmasını, dairenin fazla kalmasını isteyerek kim bu vasiyetin hükmünü değiştirirse, duymadık, bilmedik, öyle bir vasiyette görmüyoruz demek suretiyle kim böyle bir şey yapar ise فَاِنَّمَا اِسْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَ Kim değiştirirse onun günahı onadır, ölen kimseye bir günah yoktur. اِنَّ اللّٰهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Vakıfname yapan kimseler, bir camiye, bir köprüye, bir medreseye, bir mektebe, bir hana, bir hamama, vakıfname yapmak suretiyle, vakıfname yazan kimseler, vakıfnamenin en sonuna bu ayeti kerimeyi nakşetmişler. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ Ben bu vakıfnameyi yazdım ama, belli bir süre sonra bunu kim iptal ederse, belli bir süre sonra kim bunu yok ederse, imha ederse, bunca şeyleri duymasına rağmen Bakara 181. ayet-i kerimenin hükmüne girecektir, mesuliyeti onadır, benimle bir alakası yoktur bu mesuliyetin demek suretiyle işi garantiye almışlardır. Vakfedenler, vakıfname tertip edenler ve tanzim edenler. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَ Kim işittikten, dinledikten, duyduktan sonra, bu vasiyeti gördükten sonra, kim değiştirirse, bozarsa, فَاِنَّمَا اِسْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَ Değiştiren kimse üzerinedir, bunun günahı, Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir, diyor Rabbi Zülcelal'imiz Bakara suresi 181. ayette. 182. ayet فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْسٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَحِيمٌ Ama kim, vasiyet eden kimsenin bir hata yaptığından veya bilerek bir kusur işlediğinden endişe eder ve bunun üzerine mirasçılar arasında bir uzlaşma sağlarsa, Bu nedenle kendisine bir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. Bakara suresinin 182. ayeti. Sağlığında mal bağışlayanlar çok oluyor toplumda. Varisi var, 6-7 tane varisi var ama varislerden biri veya varislerin bir yakını, ben buna bakacağım, bu hastadır, ihtiyardır diye evine götürüyor. 3-5 gün, 5-10 gün çok güzel bakıyor, sonra bir noter veya tapucu getirmek suretiyle üzerinde bulunan tüm gayrimenkullerin hepsini kendi üzerine kaydırıveriyor bir anda. Kadın zaten yatalak hasta diyecek bir şey yok veya erkek kimse. Ondan sonra duyuluyor bu, kadın öldükten sonra tüm mal varlığı ona kalıyor. Bazıları biraz daha uyanıklık yapmak suretiyle bir başkasına satış yaptırıyor, oradan tekrar o alıyor. Anneniz, nineniz satmış buna, ben de ondan aldım, yapılacak hiçbir şey yok. Kanun yönünden işi kitabına uyduruyor. Bir kimse böyle bir hata ederse, yani akrabalarından biri, birinin yanında kalırken noterden vekaletname almak suretiyle veya bu şekilde tapuları üzerine geçirmek suretiyle bir hata işlediğinin farkına varırsa akrabalardan biri, bu işi bozmasında ona bir günah yoktur diyor Rabbimiz. Varacak, aman hacı nene, hacı teyze, hacı amca, ne yaptın sen, olur mu böyle şey? Yarın bu seni sokağa atarsa ne olacak? O mallarınla tekrar sana bir makam bulunur veya şöyle olur böyle olur denilecek. O malı mülkü ona bağışlaması engellenecek. Bu engelleme işi, işi bozma anlamına gelmiyor, günah anlamına gelmiyor. Allah çok bağışlayandır, affedendir. Böyle hataya düşen ihtiyarları da Allah affedecektir manasındadır. Bugün toplumda çok oluyor. Malları aldıktan sonra sokağa koyuveriyor, huzur evinin önüne bırakıveriyor, kaçıp gidiyor. Yok, mallar da gitti, ev bak da gitti, bakacak kimse de yok. O da yaşı tutmadığı için huzur evi almıyor, sıkıntı üstüne sıkıntı. Evet, 183. ayet Bakara. Oruçtan bahsediyor Rabbimiz, eski ümmetlerin oruç tuttuğundan bahsediyor ve bize de orucun farz kılındığından bahsediyor. Bakara suresi 183. Kutibe aleykümussiyam kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettequm. Ey iman edenler! Allah size orucu farz kıldı. Nitekim oruç sizden öncekilere de farz idi. Böylece Allah'ın kitabı ile hayat programı belirlemiş olursunuz. Allah Ramazan'da oruç tutmayı emir buyuruyor. Allah Ramazan'da mutlaka bir ay oruç tutulmasını bize emrediyor. Geçmiş ümmetlerde de varmış bu oruç işi. Bugünkü ahir zaman ümmetinde de var. Ramazan'dan Ramazan'a bir ay oruç tutmak farz oruç. Bunun dışında nafile oruçlar da vardır. Pazartesi, perşembe orucu, her kameri ayın 13, 14, 15'indeki oruçlar veya savm-ı davudi dediğimiz bir gün oruç, bir gün iftar şeklindeki oruçlar, değişik günlerde tutulacak oruçlar da vardır. Nafile oruç olarak geçer. Eyyâmen mâdûdât. Bu oruçlar sayılı gündür. Ömür boyu değil. Bir yıl değil, iki yıl, üç yıl değil. Sadece bir ay içerisinde 30 gün, bir yıl içerisinde bir ay. Yani senenin 12'de biri olmuş oluyor. Bu da sayılı gündür. Femen kâne minküm merîdan. Kim bu sayılı günlerdeki tutulması gereken farz oruçları hastalığından dolayı tutamaz ise, ev alâ seferin, savaşa gitmiş ise, yolculukta ise, olabilir ya, kişi tam Ramazan ayında savaş çıkar, cihada yazılır ve savaşa gider. Orada oruç tutmayabilir. Yolculuk yapan kimse de yolculuk süresince, yolculuğun vereceği sıkıntılardan dolayı oruç tutmayabilir. Hastalık ve yolculuk oruç tutmamaya bir sebeptir. Ama tutarsa, gücü yeterse, o da başka. İşin ruhsat tarafı ve azimet tarafı. Rabbimiz yolcu olan kimsenin de hasta olan kimsenin de orucu tutamadığı takdirde fe iddetun min eyyamin uhar, başka günlerde, iyileştiği günlerde ve yolculuktan memleketine dönüp geldiği günlerde bire bir olmak suretiyle oruç tutması gerektiğini bize bu ayeti kerime ile bildirmiş oluyor Rabbi Zülcelal'imiz. Evet. Ve alellezine yutikunehu fidyetun taamu miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Evet, Bakara suresinin 184. ayetinde Rabbimiz buyurur ki, yolcu olan ve hasta olan tutamadığı günler sayısınca ileride oruç tutacaktır. Oruç tutmaya gücü yetmeyenlere ihtiyardır, yatalaktır, acizdir, zayıftır. Yatalak hastadır, saat başı hapı şurubu vardır, bunun oruç tutması mümkün değil. Veya zorla güç getirip de oruç tutamayıp yiyenlerin üzerine de olur ya, gücü yetmiyor, ihtiyar. Yaşı 95'tir, oruç tutabilecek hali dermanı yoktur. Zaten 8-10 senedir de yatalak hastadır. Bu kimse oruç tutamıyor, Ramazan'da da yemesi lazım. Bununla yediği oruçların yerine fidye vererek bir yoksulu doyurması bir farzdır. Allah'ın yüklediği bir yükümlülüktür. Her kim gönlünden koparak iyiliği artırırsa, bir fakiri çok güzel bir şekilde doyurursa, bir ekmekle bir yumurtayla fakir karnı doyar diye fidye bedelini 150 lira ekmek, 150 lira da yumurta 300 lirayla vermesi uygun değil. Ramazanlarda da fitreyi bu hesapla yapan kimseler var. Fitre veya fidye iki öğün olarak veriliyor. İslam'da öğün ikidir. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği. Yani kuşlukta saat 9-10 sıralarında yenen bir yemek, bir de akşam yemeği. Bu ikisine göre veriliyor. İkisi ne tutarsa kişinin yediği. Her gün yumurta ve çerek ekmek yiyorsa öyle versin. Ama yıl boyu yediği yumurta ve çerek ekmek veya 3 zeytinle çerek ekmek değilse, bu kişinin kalkıp da 300 bin liradan fidye veya fitre vermesi mümkün değil. Kişi kendi yediğinin ortalamasından verecek. Her günkü yediği 3 zeytin çerek ekmek ise o kadardan versin. Sene boyu veya ay boyu yediği neyse onu ortalamasından verecektir kişi. Ama gönlünden koparak, benim günlük yediğim belki 3 milyona tutuyor öğünüm, ama ben 5 milyondan vereceğim fitremi veya fidyeyi. Tamam, kim bu şekilde fazladan verirse kendisine iyilik yapmış olur, sevabını artırmış olur. Ama kişi gücü yeterse oruç tutması fidye vermek ve kazaya bırakmaktan daha hayırlıdır buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Kimisi ufak tefek hastalıktan dolayı rahatsızım, tutmayacağım, fidyesini vereceğim diyor. Nedir rahatsızlığı? Çok basit bir şey olmaz. Kişinin oruç tutabilecek güçte ise oruç tutması da uygun olur diyor Rabbimiz. Hayrul leküm in kuntum ta'lemun. Ve en tesumu hayrul leküm. Eğer oruç tutarsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer bunu bilseydiniz buyuruyor Rabbimiz. 185. ayet. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki, evet, Kur'an o ayda indirilmiştir. Okumakta olduğumuz Kur'an Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır. Okumakta olduğumuz Kur'an Ramazan ayında indirilmiştir. Dolayısıyla her Ramazan devri daim etmesi gereken bu Kur'an'ın indirilmeye başladığı bir aydır. Biz de Ramazan'da Kur'an'ı fazla okuyacağız. Evimizde mealler varsa Ramazan'da birkaç kere bitireceğiz. Bir tefsiri plana programı almış isek Ramazan'da mutlaka bitireceğiz. Karşılıklı mukabeleşeceğiz. Birimiz Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını, metnini okurken bir diğeri mealini okumak suretiyle karşılıklı mukabele edecek. Mukabele budur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cibril ile her yıl mukabele ederdi. Yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra okurdu, Cibril de onu takip ederdi. Bizim de mukabele şeklimiz bu olacak. Evde bir ayet Arapçasından okuyup bir ayet Türkçesinden okumak suretiyle Kur'an'ı mukabele edeceğiz. Ramazan ayı öyle bir aydır ki insanlara doğruyu bildiren, doğruluğa ait apaçık delillerden ibaret olan, hakla batılı ayırt eden bu Kur'an indirilmiştir o ayda. Evet, Kur'an'ın özelliği. Hüden linnâs. İnsanlara doğru yolu gösterir. Hidayeti gösterir. Ve beyyinâtin minel hüdâ. Evet, hidayete götürecek, doğruya götürecek apaçık deliller vardır, belgeler vardır bu Kur'an içerisinde. Başka, vel furkan, hakkı batıldan, iyiyi kötüden ayırt etme yeteneği de verir. Kur'an'ı çok okuyan kimse doğruyu ve gerçeği öğrenir. Furkan sahibi olur. Hangisi hak, hangisi batıl, hangisi muvahhid, hangisi müşrik, hangisi münafık, hangisi Müslüman bilir kişi. Kur'an'ı çok okuyan, Kur'an'ın verdiği tarifelere göre Müslüman'ı tanır, mümini tanır, kafiri tanır, müşriği tanır. Öyleyse Rabbi Zülcelal'imiz Ramazan'da indirmeye başladığı bu Kur'an'la, bu ayda indirilen bu Kur'an'la her kim doğruya ulaşmak istiyorsa bu Kur'an'a müracaat etsin, buna sarılsın. Kur'an insanları doğruya yöneltir. Kur'an insanları doğru yola yöneltir ve doğruluğu gösterir. doğruluğu gösteren her türlü belge bu Kur'an'dadır. Evet. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Kim bu aya, kim bu güne rastlarsa, kim Ramazan'a sağ salim ulaşırsa, kim Ramazan'ı en güzel biçimde değerlendirecek şekilde sağ salim Ramazan'a ulaşmış olursa, baştan sona bu Ramazan orucunu tutsun. فَلْيَصُمْ. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Kim de hasta olursa, kim de sıkıntıda olursa, yolda olursa, olur ya, Ramazan geldi, hastalık bulabilir bizi. Ramazan geldi, yola çıkmamız gerekebilir. Kişi Ramazan içerisinde hasta veya yolculukta olur ise, فَاِدَّتُنْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ. Başka günlerde bu orucu tutması gerekir. Hastalandı ise, rahatsızlandı ise, yolculuğa çıktı ise, seyahatte olan kimse, başka günlerde tutamadığı kadarını aynı sayıda tutması gerekir. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ. Allah bizim için daima kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Oruçta da namazda da zorluk istemiyor. Kimileri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Mescid-i Şerif'teki iki direğin arasına bir kendir, bir ip geliyor. Peygamberimiz görüyor, nedir bu? Hanımlarından falan bu ipi gerdi, namaz kılarken ayakta duramıyor da bu ipe dayanıyor, olmaz öyle şey diyor. Dayanamadığımızdan bırakın, fazla namaz kılmaya gerek yok. Beş vaktin dışında nafile namazlar için kişinin kendini yormasına gerek yok. Bir gece 100 rekat namaz kılacak. Ondan sonra bir daha ben namaz kılmam diyor adam. Niye bir gece 100 rekat kılıyorsun? Her gece 3'er, 5'er, 8'er rekat kılsam daha iyi değil mi? Allah her ibadette, kulluğun her modelinde kolaylık ister, zorluk istemez. Allah tüm bunları bize açıklıyor böyle. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ. Allah kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah size bunları böylece açıkladı ki o sayıyı tamamlayasınız. Tutamadığımız günler sayısınca başka günler orucu tutasınız diye Allah size bu kolaylıkları da bağışlamıştır. Yeter ki siz Allah'ın verdiği bu kolaylıktan istifade ederek doğru yolu gösterdiği için Allah'ı büyük tanıyasınız ve Allah'a şükretmiş olasınız diye. Oruçta da namazda da kolaylık var. Namaz kılamıyorum oturduğum yerde. Ayakta kılamıyorsan oturduğun yerde. Oturduğun yerde de kılamıyorsan yattığın yerde kılabilirsin. Nerede nasıl olursanız olun namazı kılabilirsiniz. İma dediğimiz hareketlerle kişi kılabilir. Ayakta duramıyorum oturduğum yerde. Rükûya biraz eğilirsin. Secdeye biraz daha fazla eğilmek suretiyle aynen namaz kılanın yaptığını yaparsın. Oruçta da Allah işte yolculukta olanların ve hasta olanların tutamadıkları gün sayısınca başka gün tutabileceklerini bu kolaylığı da bize getirmiş oluyor bu okuduğumuz ayet-i kerime. Son ayet-i kerime. Bakara suresi 186. ayet. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Evet, Rabbimiz Bakara suremizin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, eğer kullarım sana beni sorarlarsa, sahabeden kimileri, ilk Müslüman olan Bedevilerden kimileri sormuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah yakında mı uzakta mı, dua edeceğimizde bağıralım mı bağırmayalım mı? Evet, Rabbi Zülcelal'imiz hemen o sorunun cevabını bu ayetle verivermiş. Kullarımdan kimileri, Bedeviler veya Medineliler, Ensar veya Muhacirin, kim olursa olsun sana benden sorarlar, uzak mıyım, yakın mıyım diye. Fe inni garib, ben onlara çok yakınım. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid diyor bir başka ayeti kerimede. Ben onlara şah damarlarından daha yakınım diyor. Bağırmalarına gerek yok, uzaktakine duyuracaklar gibi bağırmalarına gerek yok. Ucibu davete da, dua edenin duasına, davetine ben icabet ederim. Duasını duyarım ve dinlerim ben. İza de'an, ne zaman bana dua ederse ben dua edenin duasını duyarım. Fısıltıyla de dua etse ben duyarım. Ufak sesle de dua etse ben duyarım. Bağırmasına gerek yok, ben duyarım. فَلْيَسْتَجِيبُولِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Öyleyse kullarım da benim davetime uysunlar. Kullarım da benim gönderdiğim kitaba uysunlar. Kullarım da benim gönderdiğim peygambere uysunlar. Benim gönderdiğim şeriatı anayasaya uysunlar. Benim gönderdiğim kitaba uysunlar. Bana uymuş olsunlar böylece. Ve yu'minu bi ve böylelikle bana iman etmiş olsunlar ki leallehum yerşudun böylece doğru yolu bulmuş olalar. Allah'tan gelene uyarsak, Allah'ın yoluna uyarsak, Allah'ın peygamberine uyarsak doğru yolu bulmuş oluruz. Onun dışındaki yollara uyarsak hepsi çıkmaz sokaktır. Hepsi bizi cehenneme götüren sokaklardır, caddelerdir, yollardır. Şeytana uyamayız, şeytani düzenlere uyamayız. Rahman'a ve Rahman'ın gönderdiğine, yani onun kitabına ve peygamberine uymak mecburiyetindeyiz. Böylece bugün de Bakara suresinin 177 ve 186. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah önümüzdeki derslerde 187. ayetten itibaren konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.